jina nikera kila siku. Ni tabia ya kumsifia mchumba wako wa zamani. Asha bora nikueleze jambo linalo nikera kila siku. Ni tabia ya kumsifia mchumba wako wa zamani. Chumba huyo umeachana na sasa wewe ni wangu. Asha kweli unaniudhi, kwa hakika unanisikitisha. Chumba huyo umeachana na sasa wewe ni wangu. Asha kweli unaniudhi, kwa hakika unanisikitisha. Linanifanya niwe na majonzi. Jambo hili linanifanya niwe na majonzi. Unajitolea kukupenda dada, kukupenda wewe. Jambo hili linanifanya niwe na majonzi. Unajitolea kukupenda dada, na majonzi. Waje huku wataka, na kule wataka. Jambo hili linanifanya niwe na majonzi. Amua moja, hey, mimi au kwa zamani.